الاستثناء. قال باب الاستثناء: وحروف الاستثناء ثمانية، وهي إلا وغير وسوى وصوى وسواء وخلا وعدا وحاشا. وأقول الاستثناء معناه في اللغة مطلق الإخراج، وهو في اصطلاح النحاة عبارة عن الإخراج بإلا، عن الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها لشيء، لولا ذلك الإخراج لكان داخلا فيما قبل الأداة. دمال دير كي أجروم باب الاستثناء، استثناء بابا، وحروف الاستثناء ثمانية. استثناء حرفلاري سكزد وحرفلار دمي Şəxsiyyəmin deyir ki, ola bilər müəllif burada nəzərdə tuturdu huruful istisnə deməklə, yəni kəlimətul istisnə. Çünki ğayrun deyir ki, isimdir. Ağrın isimdir. Ona görə də hərflər deyil onların bəziləri. Ona görə də deyir ki, ola bilər müəllif nəzərdə tuturdu kəlimətul istisnə. Yəni başqa cür deyirlər, ədavatul istisnə, istisnə ədatları. Hə? وهي إلا وغير وسوى وصوى وسواء وخلا وعدا وحاشا. Deməli əsasən əsli bu babın başlanılır illə ilə. İllədir. Yəni məlumdur ki, ümumən məlumdur ki, illə nədir? İstisna hərfidir. İstisna ədatıdır. Muhyiddin deyir ki, aqulu al-istisna u ma'nahu fi lughati mutlaqul ixrac. Mütləq çıxartmadır. Yəni ki, وَهُوَ فِي اصطلاح النُحَاتِ عِبَارَةٌ عَنِ الْإِخْرَاجِ بِإِلَّ. Nəfçilər lakin bu çıxartmaya nə deyirlər? Nəyə deyirlər istisna? Deyirlər ki, ixrac بِإِلَّ. İllə vasitəsilə bir şeyi digərindən ayırmaq. Bir şeyin içindən digərini seçib çıxartmaq. Əv ihdə axıvatı. Ya illə vasitəsilə və yaxud da onun həmcün sözləri ilə. Həmcüsünlərinə hər hansı biri ilə. Li şeyin, nə üçün? O şey çünki, ləulə zəlikəl ixraç, əgər bu çıxartma olmasaydı, yəni bu fərqləndirmə, ayırma olmasaydı, ləkənə dəxilən fimə qabləl ədəti. Onda nə olacaqdı? Ədatdan, yəni ki, illə və yaxud da onun həmcüsünlərindən hər hansı birindən qabaq ki, nə olacaqdı? Sözə daxil olacaqdı. Sözə daxil. Məsələn, نجح التلاميذ إلا عامرا. Əgər illə vasitəsilə amiran sözünü o tələmizlərin içindən çıxardılmasaydı, onda amir sözünə olacaqdı, illədən qabaqki tələmiz sözünə daxil olacaqdı. Yəni illə və yaxud da onun həmcin sözlərinin hər hansı birinin vasitəsilə nə oldu? Tələbələrin, yəni şagirdlərin içərisindən amir çıxardıldı. Aydındır? Yəni bu çıxartma olmasaydı, yəni bu istisna ədatların vasitəsilə çıxartma olmasaydı, nə olacaqdı? Amir qarışacaqdı şagirdlərin içinə və alınacaqdı ki, nəcəhə ət-tələmiz və amir də onların içində idi. Lakin illə vasitəsilə nə oldu? Müfəvvəqiyyət qazanan şagirdlərin içərisindən amir çıxarıldı və bildirildi ki, amirdən başqa şagirdlər nə oldu? Uğur qazandılar, müfəvvəqiyyət qazandılar. Fəqəd əxracitə bi qəvlikə illə amiran əhədət tələmidi. وهو عامر ولولا ذلك الإخراج لكان عامر داخلا في جملة التلاميذ الناجحين. عندنا واعلم أن أدوات الاستثناء كثيرة. استثناء ندي أدوات طارنا دي شخطو. وقد ذكر منها المؤلف ثمان أدوات والذي ذكره منها على ثلاث أنواع. Dedikləri deyir, bu 8 nədir? 3 növdədir. Yəni 3 yerə bölünür. 8 dənə acrum dedik, lakin deyir ki, Muhyiddin çoxdur. Və nəvul əvvəlu mə yəkunu harfən daimən və huvə illə. İllə deyir, nədir? Hərfdir. Və nəvul səni mə yəkunu ismən daimən və huvə arbaatu. 8-dən deməli, yerdə qalan 7-sindən də 4-ü nədir? İsimdir. Vahiyə siva bil qasri, yəni əlif maqsur ilə, və kəsri sin وصوى بالقصر يعني آخر ألف مكسورة وضم السين وسواء بالمد يعني مد ألف ناندي وفتح السين سواء وغير وغير وغير يعني diyor ki bu dört tanesi nedir? İsimdir. Ve nû'u thâlithu mâ yekûnu harfen târaten ve yekûnu fi'len târaten uhra. Dördüncü növ, üçüncü növ o istisna edavatlarına, edatlarına deyilir ki onlar deyir bəzən harf olurlar, bəzən fiil kimi işlənirlər. Yani bəzən harf kimi işlənirlər, bəzən də fiil kimi işlənirlər. وَهِيَ ثَلَاثُ أَدَوَاتٍ خَلَى وَعَدَى وَحَاشَى